قال ما رأيته منذ يوم الجمعة الجمعة تيجي كسبوا قديم أجمل كسبوا الجمعة فتاكل يوم الجمعة جار نسيب الظاهر ترسمان بوليج أبصر ليج ومن نكرا نجاك للمين نكرا نجاك للنكرا رك بروب بچروبا ربا من بناد من إلي روم ظاهر ويسر تالي تمنا نرم نكرا بوليج تحمل كجار محرفا من بواني ربا رجل برعان واي صالحهم جي أجيو في دينك نهما para jëm dañu ci jaarum jëm salih nek na tawajjul waye nak dañu ñu jëm dañu tarafi taw dañu ñu ko andi xabar ni fi di nek na fi man dañu ñu mu koy xabar tax lu wax yi harfu jarri shabibun bi sa'idi wa madruruha fi mahall rafin ala al-ibtilai allah mu jarre nek place rafa bu ñu tara mën na nek tam ala nasbin hal mafhuliyat manam mën na bu fekke fi xandi ci taf ci ganna ba rafa jël am jarre nek borom nasab du fawu bi fi na hu bone rubara julit baran way salihim di ajiw laqitu tasirang mum laqitu tay melne deug na rubara julit jaar mu rel way rew najim da nek rubu nasak du fo ngi ci laqitu bobu wax ni watta utana mum lillahi yun nabatullahi wa rabbi akrabu jalla fal kaaba ga tamam dawra andullahi ni ci tallahi yun na ci yalla wa rabbi jalla fal kaaba ga ni ci tarabbil kahbati wa rabbi jalla fal yaa mutakal ni ci tarabbi gi na ci sama borom ko rek la wara dom tallahi tarabbil kahbati tarabbi te ñu wara dom dama la nga xam raw ñet ñu ko ñu la xam xawlu ko ci ñu sax ja nga ne rabbahu barana mom fatam ci astam nasrul ajneela ko ñu tan waxon nako manam rubba leele ñu jar noko ho ho ko bu ko sopp ene kana la ñu ci tamis nak ci gana hoji tamis ba ñu mën doon tax nga sopp hoji ko wara la doon niki bo ni rabbahu ratan rabbahu rajulay rubu hubra tay rubu hor jali rubu hor isa ñepp ñu jëma xoju mu hor ay doon te taxo ifrat ak tafkir ñu taxo doon kenn tay bur bol ci tax mu na way yu fassaru bismin bahdahu mu tafakh ñu mahna al murad fa huwa min tanwis al mufrad nahu rubu hor rajulan aw imra'atan aw rajulayn aw imra'atayn aw rijal aw nisa so bëgg xamana nga dëgg dëgg ko jé jox ci baati ci sëss ni ci boodi gëru rubbu hum ratam waxna ñu rubbu ratam barana jigen doon bo gisé rubbu hum rajulé waxna ñu rubbu rajulé barana ñaar yoy rek ci listam non ñu la su ko dem xam nga japp rubbu hum jaar guro la niko top ñu tamis fatam nek tamis ko do fatam do re imratam do rajulé bu re yoy tam gisé la tasani ki ni kaha kaha taw neena yi gis ni na kaha am ka fi jarlo ko damir mo tan to ko bare wa niki ke wax ne wala tara do gis ba'lan jeuker wala halaila ti jagenu ay soxna mo da jindu haylan day way halaila ko ho mi ngi babu worno wala ka honno ti jagenu mi ngi babu jigeene illa hazilan darbi e jere ko ho ji wax ka fu jarlo ko ho ti damir ak ko honna di wax jarlo ko honna mum ka te honna damul lo la ni dal wu patay o jang te sen bi te so subhan nga jang kana ni kim mo won dane le kana ka ko jarlo ko na mu damir lo tum bari wut o na rek ka ko jarlo ko damir bari wut ta da ngi ni tahe dom lo roja ko ni mo won ni mo nit ata de kana lu mel ni lo tam gis nañ ko anam gis nañ ko xam jël ni ka jarno ko yaay mu takal ngoy ne wa idhal harb shamarat lam taku kay wa idhal harb lam khareba shamarat wona lam taku ko kon do nek kay ni ci man manam dafa ci ka jarno ko yaay mu takal mo do ci def ko lam rek bro sa tere ni non la ala khara ko yaay mu takal la ay lam taku misli rek ni do wax wala ni ni ñu ci mahna arafi bahyat ni nga lenen dimin ci ni manam bokk na ci mahna yi ni lennel woné ko kul bi na taxam moy nekkal ci ñaw bokk te kulit taxam ko taam mo moy nekkal ñaw wut waye kul bi na taxam moy nekkal ci ñaw ishrat min al ma'i moy nanu ci ndox bokk te ishrabil ma'a qud min al tarahi jeren jeren ci jeren bi bokk te qud qudit tarahi qud tarahi moy jeren jeren yi waye qud min al tarahi moy jeren ci amal lo ci jeren kon jappal ni ñu bokk na ci maxna mu lennel woné lenn ci lool ba bayyim te nga leralé du ñu ci ñu ñun dañu leeral bu baax a baax. Maanaam booy jàng daal yooyu sax moom ñu bari bu ko waxee ci baal ñu koy dama bitam firee ko mun waaw fi ñu ko mu ngi ko misaale fii ci alquran fajj tani bor ri ji sa nal aw taani mooy fajj tani boo na ngeen teet na ngeen moytu arri ji sa sobe minal aw taani moom xiram yaa maanaam dañ ne moytu leen sobe da koo firee ne sobe si may wax mooy xiram ay ame maxnaam fajj tani bor ri ji sa alladi huwa alladi huwa al aw taani ñun ñi leen neen na misaala na ko la ci alquran lam tunaa bira xataa tun fi xoo min naa tuxi boona ñe bu ngeen àjjana li may ngeen di dundle ca la ngeen bëgg xam nga niwo ngeen li ngeen bëgg lépp ngeen joxe ko ngeen ci joxe ngir yàlla rek bu baax du sart ngeen joxe lépp lépp min naa ca la nga xam ne bu ne woon xataa tun fi xoo maa tuxi boona rek mooy la ngeen am àjjana ngiramal yàlla joxe lépp li ngeen bëgg waaye dana bu ngeen ci joxe rek bu baax bok tani da nga tàmbalee bi min ci min fil am kinati ci birew yi bokk na ci maxnaam min tàmbali bërëb diki boone saafartu min daaril muuti ila tuuba manaam tukki naa bàyyi koo daaril muuti nga xam ne su tukki mi ngi bàyyi koo mi ngi tàmbalee fii ci daaril muuti min nga koy jare woon mu misaale fii surtout mu nal basarati ma dox tàmbalee basara man nga ne saafartu min al xaasimati ila makkata maanaam tukki naa bàyyi koo ci capital bi ma fa nga tàmbalee daal des na ko jaram ñun loolu rek bu dee béréb waxa taati amaana mu dikki itam li bat in asminati ngir tàmbali jamono daa ñu andi ñun jare ko fa jamono jo tàmbalee waaw ndiki boo ne raajatu duroo si toppaat naa samay bind munataasi xati sabaaxam ila duhur nanu nga ne maa ngi tàmbalee neufeur juróom ñeenti waxtu attaasi xa sabaaxam di toppaat sama dund ba midi ila duhur loolu tàmbali jamono la maanaam ñun dafa jot tàmbali jamono wala ci alquran ñu mastirim jàkk aussi sa joo xam ne fon deex na ko ala taqwa ci ko ragal yàlla ñu awal yoo bi tàmbalee ci aji njëkki bis ñu tàmbalee njël benn bis ñun moomu li ñu jar foofu jamono la njël benn jamono loolu aussi dara ci ne wasiida dolleef na ko fi na fim ci dàq aussi fii ak lu mel ni moom lu mel ni dàq mooy tere wala laajte fa jarate mu jar nakkira tam nakkira loolu moom ñu bare bari la maanaam ñun ñu dolli ko ci ak beneen baat gannaaw bu toofee dàq baa tere baa laajte waaye da yaajoo baat boo ñu ko doon nekk nakkira ka xawli ko ngi soxla nga ne maali baax yi dédd ñeel aju doow ñun ñu far benn dawukaay maam day maam dàq ñu baax yi nekk jaar ma juróot laam boo xabar mu tura mu yeexe ma far ruñ rek moo fi war a nekk dama tura mu yeexe ma far ruñ mu dolli ca min muy min ma far ruñ daa ñu ko def lu bare wala waaye gis nga ma farañ bu nakkira la ñun ma farañ bu ma farañ bunt bu nakkira la loolu mooy buñ toppee dàq mun laa xool salaa bi laata dugub bul dóor min ahadum kenn laata dugub ahadam la doon mu dellu ci min ak xal min xaaliqin am na jenn aji bind kooku xal xaaliqin rek la woon ci cotaan dellu ci min booy jàng jawhar ñu ne maa fii min junaahi maa fii de mi nekk ci moom min junaahi benn bàkkaar naa fii si junaaxum rek la woon junaaxum di mu tura mu yeexe dolu ca min loolu moom bara bari la li intihaay ñel yemukaay xataa xataa wa laamu ak laam wa ilaa ilaa nee na xataa ak laamu ilaa dañu wane yemukaay diki kon ñooy salaamu jàmm la yéemoon guddi boobu xataa mat saxi fajri ba fenk fajar dana ba fajar di fenk rek lépp guddi guddi gi jàmm la xewal la leer la xam ne fenk fajar te la yem xataa kon jar na yemukaay bi ñu fenk fajar ak boo neewoon surtout dox naa albarixata bii ila axiri léegi ba muddi guddi ga sa dox bi neneen ci muddi guddi ga ilaa day wan yemukaay woon ak ba mu nekku lu leen ñu ne ya jëri day daw di ajam ba cib àpp bu sàmmeen bu nebun tudd man leen ñu ne am yemukaay woo xam ne bu ci àggee yem ca xam ne yépp moo yemukaay la kon jàpp ne xataa laamu ilaa daa ñu wan yemukaayu dara boo ñun nit ñoo baawul ak ba yëf yi maa ñu dara ñu dégg ne ba daleen ak wecc maanaam min ak baa daa ñëw maxnaam badala xam ne fañ taxaw boo ko faroon teg fa badal nangam bu ko tëju yéene bi alxuraan ne araditu ndax gërëm ngeen bil xayaati dunia ci dundu adduna gii min axirati mu wecc alaxira adduna mu ñàkk solo ndax jaram na leen ñàkk alaxira daa ñu maxnaam araditu bil xayaati dunia badalal axirati ay badalal axirati ko war a di am na ci addi tabis mu ne maa yor suñu ni dama dégloo bi xaa ci wecci xaa isatu kumrul naxa mi tànnee fi jëbëkër yi maa yor suñu ni dama dégloo bi xaa ci wecci xaa isa radiyallahu anha kumrul naxa mi tànnee fi jëbëkër yi tànnee fi jëbëkër yi ma gëlëm yi ñuul yi ma gëlëm yi xong yi wallaahu mulaam lil mekki ñeel nag moo mel wa shifi aw ñëwakum moo mel inam laam bokk na ci ay maxnaam ak moomeel waaw niki boo ne almaalu alal ja li saydi ñeel na sayd kon saydi moomam alal ji lumru moomeel nag mooy ak jagoo ba tax mun a wuwu al ixtisaas manaam fekkee loolu daa munta moom waaye moo jagoo loola nahu assarju lil farasi naam teggi lay ñeel na fas wi xam nga fas yi munta moom waaye na teggi moom lañ koy takk kon tegu fas la fasee ko moom munta moom dëgg-dëgg waaye kon daal moo ko jagoon bokk fi xañ toof na ko fi taadiyatin ci ak jàggatiloo aydan ba tey wa taalilin akuk lay wax sabab mooy taalil nee na laam dana tegtale jàggatiloo jàggatiloo mooy fexal ba nga xam ne war naa bëgg jot ca mu fool laam bi far ko ko jot nañ koy def jàggatiloo nee na waxatu may naa li say di ñeel sayd maalan alal xam nga sayd nga may alal ji kon mu fool bi la ci max naa waaye nañ ko jar ak laam dëkk mu jëkk yekk ni waxatu saydan maalan li ci ëpp ñu ko def kañ may dañ koy jar ak laam ñu laam ngaa koy jottali jëftewal temps li nag mooy wax mooy laam bu dee fi ngir nangam kuy wax sabab ne jiitu ko dikkal naa la li ikraamika ngir sa teral loolu ñu ko def lu bare bare ñu firi ngir nangam di leeral la waral jëf jo muy sa ñëw gi teral ga ko waral boo si te dolleef na ko ba tey anaam laam daañu ko di dolli des na ko dolli niki faxaal ab defaakot la ab defaakom la li maa ñeel la nga xam yurid dana ko nangu ma ne soon naa wax doon sa waxi bopp faxaalun rek maa yuridu bañ ca def laam waaye dañ ca dolli laam ngir dolli dëgëral rek wastabin na nga birlu ak darfiyata maxnaam saraf bi baa in ci baa baa ci nga toll wa fii ak fii itam nee na baa ak fii daañu tegtali saraf saraf mooy ci biir birib sàngam baa ci biir jamono sàngam fi nga xamee ne fi la baa tegtale saraf mën nga cee dolli sax waxat yu bay yi naa ni amaana bu dina ñu biral ñoom ñaar as sababa sabab naa mën a mooma tegtali sabab wax la tax la wax la tax loola xew bi nga xamee ne baa day tegtali saraf mooy lu mel ne ba mu ne wa maa kunta nekkoo woon bi jaani bi tóori ci wàllu dojoo nga wàllu birib la saraf la jar koog baa ba baa tegtalee sabab nag mooy lu mel ne fa bi bulmin ci sababu tooñ minul latina tukkee ci ñi nga xam ne xaadoo yahoot nañu xaram naa lan araamale alayhim ci ñoom tayibaatin uxillat lahum moo ci topp anee ne yahoot yi seenu kàccoore moo tax nu araamal ci ñoom yoo xam daganan na ci ñoom xam ne baa boobu ci bi bulmin day wane ne bi sababi bulmin sababu tooñ moo waral lool kon baa misaal nañ ko saraf bi jaani bi tóori misaal nañ ko ba mu tegtalee sabab ci fa bi bulmin fii itam ba mu doonee saraf la moo ci gën a bari mooy lu mel ne Zaydou Zayd fi masjid yi nekk na ci jàkka ja nga jàkka ji bërëb la jër koog fii loolu moom lu bari la la boo mën fil bayti noonu mel ba fii tegtale sabab nag mooy lu mel ne daxala dugg na imraatum jigéen an naara safara fii xiratin ci sababas muus daal maxnaam bi sababi xiratin xabasat xaa maanaam jigéen daa teye muus mi toj ko bayiw ko ma joxu ko lekk bayiw ko muut lu mu lekkal boobam ne loolu tax na yàlla dugal ko safara xam ne fii xiirat day maxnaam bi sababi xiratin istain na nga dimbandikoo bil baayi ci baa maanaam baa dana tegle ak dimbandikoo dimbandikoo mooy la nga defe loola nga jare ba baa niki bu fekkee da ngaa bindi xalima gi xalima nga jare koog baa fekkee da ngaa rendee ci paaka bi paaka bi nga jare koog baa ik nga ne katabtu bil xalami bindi naa ci xalima gi wala dabaxtu bi sikkiini mooy rendee naa ci paaka bi jumtukaay la nga xam daal ci nga jëfandikoo loola nga jar koog baa loolu mooy dimbandikoo baa wa xaddi danga jàggatiloo bi bàyyi ci baa baa dana def jàggatiloo jàggatiloo mooy la war a nekk mafoor bi xima ñu def ci baa niki dahaba kon deme allahu yàlla dahaba demee na rek allahu yàlla bi noorihim seenu leer fi tool nuuru ji daay maxnaam mafoor bi ñu jar koog baa loolu mooy jàggatiloo bi daay maxnaam adhaba allahu nuurahum rek mooy maxnaam yi ganaa biñ ci defee baa bi mu ànd ak joxe ba jàggatu loolu ci baa bi tekk leen. Xawwud na nga wootee itam bil bàyyi ci baa, maanaam baa dana def taxwud. Wootee mooy bu fekkee da ngaa jaay la nga joxe, nga seet leen leen la ko fayee nga jar koo baa. Ki bu fekkee da ngaa weccee baa da ngaa jaay bu demee noonu. Dik nga ne bi antu jaay na alkitaaba téere ba bi alfin wecc wootee ko ab junni. Waaw xam nga da ngaa joxe téere bi jox la junni, leen la jox na mu wecc téere bi nag mu nga jar ak baa. Alsiq na nga taqale bil bàyyi ci baa, maanaam ba tey des na jar ak baa dara bëgg ni daa taqaloo. Dik am sekk tu bi sëy di jàpp naa ci sa it da ngaa bëgg a wax dama koy jàpp nu taqaloo. Baa danay def loolu. Wan tiq na nga tudd bi haa ci moom baa misla maha mbirum mi kem maha, muy baa bokk na ci maxnaam ay maxnaam maha di firi ànd ak dik ihbit wàccal bi salaamin ànd ak jàmm ay maxnaam maha salaamin. Wa min ak maxnaam min da nga tudd baa mooy maxnaam min, maanaam dekk li ak lenneel. Niki xaynan ab bët la, bëtu ndox la. Yashrab boobu dana naan bi haa ci moom ibadullahi jaamu yàlla yi. Bi haa boobu daa wee ci min haa, xam nga min day lenneel ni nga jàng woon démb. Tubaab bi foofu daal maxnaam foofu lenneel dañ cee naan waaye bu ñu koy jeexal. Waxan ak mooy maxnaam xan, neen des na andi baa mooy maxnaam xan. Niki fas al laajal bi hii ci moom xabiran aji dan gumpa, xam nga saala laaj na day jàggatee xan, la ñu laaj xan lañ cee teg. Kon fas al xan hu mooy cosaan, ñu bàyyi xan nag jël baa mu wecc ko, kon baa dana wecc xan. Xalaa xalaa li istixlaayi ñel na ak kawe, maanaam xalaa day wane ci kaw nangam. Niki buñ nee Seydun xala satxi, muy Seyd mu nga ci kaw teraas ba. Bokk te nga ne Seydun fi satxi mu ngi ci biir teraas bi, kon loolu ay xalaa ji moom te wane ci kaw la nekk. Wane xalal farasi ci kaw fasoo lay doon, kon wane xalal bayti ci kaw néema lay doon. Xam ne xalaala li ceeb day teg ak kawe. Wa maxnaa fii ak maxnaam fii, waaye nag léeg-léeg mooy maxnaam fii fekk ni saraf mu jar ko mel ne wadaxalate mu dugg al madinata dëkk ba xalaa xiini xaflatin ci waxtu càggante wala ci waxtu nelaw ba cëg. Nga xam daay maxnaam fii xiini xaflatin, ndax ne gam xiini boobu saraf la te fii moo ko daa jar, kon xalaa dafa wut fii rek. Waxan ak maxnaam xan, maam ba tey dañu fekk béréb boo xam ne xan moo fa yelloo ñu defa xalaa. Ni ki kee wax ne isa radiyat dem gërëm na xalee ci man banu xushéeri banu xushéeri la amrullahi dund yàlla mooy sama ngiñ anjabani yéemuloo na ma ridaha ngërëmam. Xam ne radie boobu xan moo ci daa topp, ni nga gisee radiallahu anhu wa radio anhu moom naka radie mu teg ci xalaa, kon xalaa boobu dafa wee ci xan rek. Xanaa jublu na man ka nga xam ne xadd fattu na xelu na bi xan ci xan te jaawu san ak jéggi. Xan ci araf yarig la te siiw na, bokk na ci ay maxnaam ak jéggi. Jéggi nag daa mel ni mooy dem bàyyikoo ci dara. Ni ki ko waxan ne taraxal xan makaanin fiihi daymun, laxasal bàyyikoo ci béréb boo xam ne ak tooñ ak gotte torox dafaa nekk. Daal maxnaam ay te jaawasu jéggi ko ila makaanin aaxar. Kon xan moom at te jaawasu di nga wax wala albu jaawasatu di nga koy firee leen rek mooy rek jéggi dara bàyyi ko. Mën naa doon nag jéggi zahir, mën naa doon tam jéggi baatin, maanaam jéggi biir. Ni ci bu sëñ bi nee ghaniitu billahi hanil arbaabi wa bi muhammadin hanil asbaabi, ewali ne kon jéggi naa fi buri adduna yi dem ca buru buri bu yàlla. Weesu naa itam mboolem mooy jéggi naa itam lépp luy sabab ak sabablu dem ca doono yonante bi alayhi salaatu wassalaam. Nga xam ne boo seetloo li sara bi misaale itam ramaytu sehma xanil xawsi, mooy sànni naa fett ga mu bàyyi ko ca xala ga. Loolu ba tey misaal la ci jéggi googu ñu wax. Wala bi xii xaniitu xanil arbaa bi fii abadin waxat ta ji amaana mu dikk moom xan mawdixa baxdin ci béréb baxda wa xalaa ak ci béréb xalaa kama xalaa nit ki nga xam ne xalaa xaj juxi la defee foon na ko mawdixi xan ci béréb xan. Waaw nee na nga gis xan ji ba toll mooy maxnaam baxda, mooy ay maxnaam gannaaw nangam. deki xamma xalil ci gannaaw jur bu gàtt rek lawis bi xunna danañu xëy danañu mujj naadimin dio réccu xamma dafa wecc bax da xalilin lawis bi xunna naadimin ñi nga xamee ne xalaa wees wecci woon na xam ba tey xam dana ko wecc waaye nga wees woon léegi isa rabbi yet xale yi banoo couché yi da nga ne woon xalaa boo dafa wecc xan safaan mi ngay bëgg wax nag xan wecc xalaa ni ki ci alquran fa innama yafxalu naka dana nay xan nafsihi wali si boppam xam nga baxila nay na xalaa moo ci gën a bare topp kon nag bu ñu ko defee xan xan boobu dafa wecc xalaa kon xan wecc na xalaa na ko xalaa weccee woon ci gannaaw shabih na nga nuróole bi kaafin ci kaaf kaaf moom day ay wax naam nuróole ni ki shaydun kal badre shayd na ngi mel ni weer wala alkitaabu kal oustaadi na téere bi dalay jàngal mel ni oustaas yi mel noonu kaaf mu leen nuróole lool bokk na ci maanaam wa taalilu wax sagab muy lay xat yoona amaana mu def ko jublu bi xaa ci moom mel ni bariwul loon waaye léegi mooy wax naam ngir nàngam maanaam kaaf nga gis ko muy firi ngir nàngam ki ci alquran wadkuruhu na ngeen ko tudd kama xaddaakum ngir bi mu leen jubalee ngir jubal na leen ay li hidayatihi iyaakum xam ne kaaf boobu laay wax naam ngir loolu nag nee tax ko bari loolu waaye am na wa war a darot na zaayida mbir mi aju dolliku li taw kii di ngir feddali maanaam kaaf des na ko dolli ci birëb ngir bëgg a feddali ñu ne ci alquran lay sa kamis li dégg mel ni ki yàlla cheyum dara kaaf googu day feddali rek ñàkk yàlla ñàkk morom ndax boo ko jàngaalee maxnaa mi dëgg dëgg ni kaaf gi mi ngi fi day mel ni kon déggi mel ni moroomam yàlla ma cheyum dara maanaam kon yàlla daa morom mu noppi nga ne moroomam mu nag dara melul ni moom te luñ bëgg wax mooy yàlla ci bopp amul morom dara melul ni moom kon kaaf googu day feddali foofu rek maxnaa yi mooy lay sa mis la xoo cheyum foofu wa li taw kii di naf yil mis li loolu mooy maxnaam wastu mi la jëfandikoof na ko moom kaaf isma mbir mi lisim daa ne da nga gis kaaf goo xam ne ko jëfandikoo muy lisim ay maxnaam mis la jublu woon ca muy araf jar ni ki yadda xàkk na dana ñu ree an kal bare di walis kem taw bi yóor al mun himi gay ajuróy xam nga kaaf gi daay maxnaam xan mis lil bare di xam ne kaaf gi daay maxnaam mis la moo tax xan bi araf jar nañ ca dugg te bu doon kaaf jar dëgg dëgg xam du ci mën dugg ndax yaay araf jar mënuñoo duggante ay xan sin nim mislil baradi daaibi wa kasaani ki nii xan xan wa xalaa ak xalaa xan arafu jar la xalaa arafu jar la waaye daañu leen jëfandikoo ñu mel ni lisim su boobaa ku ci nekk daal moo xanaa mooy amee moo tax mu ne min ak lisa ngir lii min min daxala dugg na xale maa ci ñoom ñaar maanaam xan boo ko jëfandikoo muy lisim dañ ca def min muy min xan xalaa itam noonu min da cee dugg fekkee da nga koo jëfandikoo muy lisim su ko defee ku njëkk gi mooy xan bi nga ko jëfandikoo lisim mooy lu may waye wax ne wala xad araa nii baraanu ma ji sama bopp dari atan mooy njuum li rimaahi ñeen xee ji min xan yamii nii ci sama wetu ndey joor taaratan ci ay jamono bu amaami ak sama kanam xam nga min xan nga wax xan min dafa dugg ci xan xan daa ma xanaam jaani bi ay min jaani bi yamii nii soo jëfandikoo xan muy lisim day maxnaam jaanib kon na nga koy firee min xan yamii nii ci sama wetu ndey joor mi na koy wax naam min jaanib yamii nii rek wa dari atu nag xalqatun ab jaaro la yu taxallamu boobu def na jàngi xalay xaa ci moom arram yu sànni wa taxnu ab dëggu naa mu bëggee jàng sànni ak jam jaaro bañ koy defee xam ko mën a jam ji jàng loolu tudd jum tey wax rek num jàmbaaree nga xam ne xeej yi moom lañu dëgmal di ko jam ci xare bi mel ne jaaro boobu ñuy jéem a jàng ak mën a jam xalaa nag moom su fekkee dañ ko jëfandikoo lisim ba tey min da cee dugg nekkee wax ne xadat xëy na moom pirintaan ne min xale yi bàyyi koo ci kawam waaye wax naa min fawqi yi wax damaa tàmm ci gannaaw ba matee dim uxaa jënd lam nga jënd li mooy fan yi maram du ko naane neen gannaaw ba fan yi matee yam war a nopp lu bañ a naan dafa mat mu daal di bàyyi koo ci kaw cuut ba nag dem di wuti ndox waaye wax naa ay xadat min fawqi yi wa dim u nag di kasrin fa sukkoo nin muddatu sabriha xanil maay kon day wax naam min fooq yi rek wa muntu ak muntu ismaan yaari lisim lañ xay su rafaa foofu xam ne rafaa nañ ñoom ñaar aw ëliyaa wala méngaleef leen alfin la fiyal muntu ak muntu da nga waxoon ne tërf semaan lañ mu ne la kat bu fekkee dañoo rafaa la leen topp kon ay lisim lañ nekkatuñ rafa dañ ne mus ak munzu limu nañ ko ci gannaaw ñu bokk ci arafa jare yi boo xam dañu jar dërëb sama fim toll dalay wan ne la nag bu fekkee loolu topp da nga ko raxa waaye jarewo ko nag suba mus ak munzu nekk tuñ arafa jar ay musim lañ booba ma ne boo ne maa raytuhu mudd yow maa ni néewoo mudd yow may ni nga ne mudd yow maa ni kon su boobaa dañu jàppee mudd muy mubtada moo tax mu ne fa mudd mubtada woon xabaruhoo maa bax dafa dañu jàppee mudd muy mubtada ko def yow maa ni ji nekk xabara mu nekk dagam na ngaa raxaa di ko topp ba tey boo ne maa raytuhu mudd yow bul jumuhati xaa ne yow muñ da nga ko raxaa ba tey kon noonu lay mel wala nga teg ci feeñal ci mudd ji nga mudd ji niki taxawlika ni soxal nga ne ji tuddikk naa taxawlika ji tuddikk naa mudd daxaa diiru ba mu wootee laa daal di ñëw dañu jàpp ne mudd ji dërëb sama nu aju jiitu rek waaw tey ma ne day xaam jiitu waqta duhaayihi dikk naa ci waxtu wootem wa nga xam ne kon mudd su ko feexal toppee noonu la doon da nga koy jàppali sim maanaam kon mel ne muy dërëb sama nu yooyu jamono waaye doo ko ihraabi arafu jar wa in yajurraa dem dañoo jar ñoom ñaar fii mudd yéen ci wéy fahumaa ñoom ñaar kamin ñu ngi mel ni ki mel nee na bu fekkee mut ak munsu dañoo jar ba noppi nag fekk maxnaama doon di wéy kon dañu ame maxnaam min paste bi nanga birlu fil xudóori ca teew ga maxnaam fii maxnaam fii bu fekkee dañoo ame teew moom day ay maxnaam fii dañoo ame maxnaam fii boo wéy nañu ay maxnaam min niki boo ne maara aytuhoo mudd yow mil jumuhati gisuma ko diir ajuma ba tey te fekk ajuma jàll na kon day ma day wax naa maara aytuhoo min yow mil jumuhati naam na loolu wéy la kon day wax naa min bu fekkee da nga ne maara aytuhoo mudd yow mi naa diirub sunu bis bi nag nga tey moom jàll ba lu teew la kon day wax naa fii day wax naa maara aytuhoo fii yow mi naa ci sunu bis bi tey gisuma ko ci wasiire dolleef na maamaa bax da min ci gannaaw min waxan ak gannaaw xan wa bàyyin ak gannaaw baa falam yi xoq ti gàllankoo rut xan xamal ni wali si jëf xat xolu ma jut xameef na ko nee na gannaaw min mën nañ caa dolli maa su ko defee njël nuun gi ci min sàdd ko ci maama bu ko defee muy mim maa gannaaw xan ba tey mën nañ caa dolli maa moomit kon nañu jël nuun gi sàdd ko ci maama muy xam maa gannaaw baa itam ñu dolli ci maa léeg-léeg mu doon bi maa dañu ko def ba noppi nag du yàq jëf jëf du tey ba tey araf jare yooyu jar nañu war a jare ba tey bu dee min mooy lu mel ni bam ne min maa xatiaatihim ngir seeni ñaawteef uxriqoo lañ leen la bale nga ne min jooju maa jokk na ci ñu sàdd ko ci mi min maa waaye teewul min xatiaati jaar na jurat la ba tey rek xafali kasara ndax li muy jëm maa nas maa mi yàqalul min ci dara ak bam ne xam maa xalilin ci gannaaw jir bu gàtt la yos bi xun ne dara ñu xëy naa di mën a diwoy rëccu nga xam ne xam maa xalil daawee ci bax dama xalil xan daal ma xanaam bax damoo tax waaye teewul dañoo dolli ci moom maa muy xam maa waaye yàqalu ko dara xan xalilin jaarum jëlu la rek maa mi ne maam dolleen ak bam ne fa bi maa rahmatin ci sababu yarmaane minallaahi jutukee ci yàlla linta nga nooyee lahum ñelleen moo mu leen fa bi rahmati ñooy moo rek maam yokk na ci gannaaw baa waaye yàqalu ko dara teewul bi rahmati nekk jaarum jëlul wasiira dolleef na ko it baxda rubba ci gannaaw rubba wal kaafi ak gannaaw kaaf fa kaf fa temu fek leen mooy temu yàqal leen gannaaw rubba daañ ci dolli maa muy rubba maa gannaaw kaaf daañ ci dolli maa muy kamaa li cëpp nag moom da leen di yàqal moom loolaa ci gën a bare su boobaa dañu tàmbalee dugg ci jumla ni si ak jumla finali benn rubba maa yewaddu allazina kafaroo nga xam ne rubba maa yokk na ji dal koy gàllankoor mu daal dugg ci yewaddu xaw ni mu daarimu la jumla final la ak kee waxoon ni axun mbokk la maa judul muy aju tell lam yox si nii moom musumaa gàcceel yow ma machadin ci bisub teewukaayu xare kamaa say fa xamari nit nga xamee ne jeesi xamar ja lam taxun xu musu koo war madaari bu ko ñoo ko mer gis nga kamaa say fu lañ jàng def say fu mubtala laaf xamarin xam ne kaaf gi bi ci maa mi jokko maa mi gàllankoor na ko ba kaaf gi jëful dara say fu ji ko topp mubtala la jumlay lam taxun xu madaari bu fa jooju mooy nekk paraw dafaa di xabari say woo waxat yalihima amaana mu topp leen ñoom ñaar boo jarroon te mbir moom ak jar lam yu kaf fa fegee fu ko léeg-léeg nag nee na rubba maa jokk ci wala kaaf maa jokk ci te du tee ñu jëf ba tey ni ki kee wax ne rubba maa darbatin baraan ak dóor rabbama darbatin bi sayfin tijasi saqil njiduj xacc bayna busra ci digante busra wa ta'anat ak dëgg najla ak ajiyatu xam nga momu neen rubba darbatin ñoy mo rek ndax maam yokku ci rubba yaqlu ko dar patay rubba darbatin jaar mu juroon la lool nak taw ko bari lool ak ke wax ni wanan sur daron dimbulé maulana sunu andale wa na lamu tan xam ni annahu nakam kaman nas ñu mel ni kinin ni majroom ko ñu togn la alayhi ci mom wa jaari mu te mo wetam aji togn la sun andaro dañ koy dimbulé te xam ni mom ñepp yam day def tay bu togn bo ligé ñu togn ko rek ñu nit ñepp non lañ mel ko defé kaman nas yoyu kaax gi maam yokku ni ci way yaqlu ko dara mo nga non kan nas ñoy mo ay lon tax ko bari mu yaqal ko mo gëna bari وخطفت أسفاف نروب بروب فجرت تمجر بحد بل جناو بل والفاي جناو فا نروب بل دانيو كتا غونكي فك متوبون بل تدو تي مجر بعد بمدو غون بتاي نا غم فنيا كنين دو تي ياق دار انا فاي